السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 7 جنوری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 128 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریل ٹائم جو کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. پچھلے آلموسٹ 2-3 ویک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے. ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی، بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی، انہوں نے کہیں تقریر کی اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ، اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی اس میں. اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابی ہیں. خیر، اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے. وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور وہ تمام بیہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے عام ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم بھی بریلوی رہے ہیں 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ولیعاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں, اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا, لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے, ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے, غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ, پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی. تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے, تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے, اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین اتار, تذکرۃ الاولیاء کتاب, یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا, خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں, الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں, ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں, یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں, یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین اتار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا, 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے یزید ابے دے مننے والے, جو یہ بکواس کرتا تھا بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے, ان عبارتوں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, ان کی تاویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا, بابوں کے ماننے والے لوگ, قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جی. عبد القادر دیا میں گلا سنا اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ کی قسم ڈردا جیڑی گلا بابے اوس پاک نے فرمائی. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہوں سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور ہی چلے گئے قبر. ہوں مرزا جیل میں بولے گا اوس پاک کہاں سے چلے گئے, ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا, ککھ نہیں آؤں گا. کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے, نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے نا بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفا سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی کہہ رہے ہیں تو وہاں عبدالقادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑھ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے کوئی نہیں. تیرا عبدالقادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ اکرام کے جانوروں سے بدتر ہے. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ اکرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی. یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے، اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں، تمہارا کیا لینا دینا. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹانٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بیزید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بد دعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بازید کے ماننے والے ہیں. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے. نہ سر ادھر. اچھا اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے. یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر، آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے. اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے. فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی، وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے، یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی، اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ آگاہ کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کروں گے. کتنا پیارا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں نے اللہ نہیں کرنا، انہوں نے اللہ ہی جانے کے لیے تیار کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے، یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل میں کوئی مشکل کچھ آ نہیں، مشکل میں نہ علی مشکل کچھ آیا ہے، نہ غوث مشکل کچھ آیا ہے، نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ آیا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ پاک اللہ ہے، اے نوح پاک اللہ ہے، اے ابراہیم پاک اللہ ہے، تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی، سارے نبیوں کو پھر پھرا کے آگر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاک. رل کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے پہنچے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے عیسیٰ بلا محمد. زور سے بولو صلی اللہ، اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کروں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے، وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشک نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں جا چھڑنا کوئی پاپا، چولا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی ہے. ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی جنا، حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کے پانچ چھ جملے ہیں، انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں، آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشائی کوئی، کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشائی کوئی، اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا حضرت. اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ کیتے رکھتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو، غدار ہیں یہ لوگ، یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علی مردوان، تابعین تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے امام بخاری امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے، دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. انا کفینا کل مستحزین، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے, ان کے لیے یہی آیت ہے. یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے, اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, نکل جاؤ, پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے, ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. تو انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عوام الناس تک, خصوصاً بریلوی پبلک تک پہنچانے کے لیے اس پوری جو ان کی تقریر کے اندر جو اقوال زرعی ہیں ان کو انشاءاللہ ریبٹل کروں گا. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. یہ جو بغدادی صاحب ہے نا جی, انہوں نے جو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا الزام لگایا ہمارے اوپر اور اپنے شرکیہ عقائد کو, گستاخانہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے حدیث شفاعت کا سہارا لیا, بیسیکلی اس کے پیچھے جو ان کے پائنیئر ہیں نا وہ اعلی حضرت آمزہ بریلوی صاحب ہیں, المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ کا یہ رہی ہے. انہوں نے ایک نعت میں شعر کہا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تو نے ماننا ہی ہے, رسول اللہ سے مدد مانگنی ہے شفاعت کے کانٹیکسٹ میں, اس دنیا میں مدد مانگ, قیامت میں تو نے مان لینی ہے یہ مدد, لیکن اس وقت پھر رسول اللہ نے تیری مدد نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے تجھے قبول نہیں کرنا کہ چونکہ نے دنیا میں رسول اللہ کو مشکل کشا نہیں مانا تھا. اللہ کے بندو, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا اس سے کیا لینا دینا کہ آپ اس دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, جبکہ ہماری اب ان سے کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ڈائریکٹلی, قیامت کے ساتھ اسے جوڑ کر اور اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. حدیث شفاعت تو بالکل برحق ہے, میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. شفاعت رسول کا عقیدہ آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, اور کئی ایک طرق اس کے بخاری مسلم میں آئے ہیں. مشہور زمانہ یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی, عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو, وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے, جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا. ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے. اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام, صحابہ اکرام علیہم رضوان اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں, صحیح والے ولی اللہ, اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث شفاعت ہے، اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے دنیا میں ان عقیدوں کو جوڑنا جو انہوں نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کا جرم ہے جو کرسچنز کرتے ہیں۔ دیکھیں، کرسچن سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے؟ لیکن کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب تک تم ویسے نہیں نہ مانتے جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں، تو تمہارا ماننا ہم نہیں مانیں گے، یہی کہتے ہیں نا وہ۔ ہم انہیں کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کے حضور وجاہت والے ہیں اور اس کے قریبی بندوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے پانچ اول العظم پیغمبروں کا ذکر کیا، سورة الاحزاب میں سورہ الشورا کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ۔ تو عیسیٰ ابن مریم اس کائنات میں اللہ تعالی کی مخلوقات میں ٹاپ پہ جو پانچ بندے ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں۔ کرسچنز کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی ہے، لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو اور ان کی والدہ کو کہا کہ تمام جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی روح قرار دیا، یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالی کی خاص روح ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، وہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی روح کو اللہ تعالی نے خاص اپنی طرف منسوب کیا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کی روح ہے، تمام اولاد آدم میں اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح، جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں اس طرح روح بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو لہذا وہ روح، اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی اپنی اندر کوئی روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح من ہے، وہ کہتے ہیں نا ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، حتیٰ کہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی، اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، آپ مانتے ہیں، لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی۔ اب کرسچنز کی تسلی اس وقت تک نہیں ہونی جب تک کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہ کہہ لیں، یا نعوذ باللہ من ذالک انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر کے اللہ ہی نہ کہہ لیں۔ کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ جب تک ہم یہ نہ کہہ لیں، کرسچنز کی تسلی نہیں ہونی۔ تو مجھے بتائیں، ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے، انہیں خوش کرنا ہے، یا ہم نے اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی میں وہ عقیدے اڈاپٹ کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم نے سکھائے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے۔ وہاں پر ہمارے یہ بریلوی اور شیعہ علماء بھی، ان کی پبلک بھی کہے گی کہ نہیں نہیں، کرسچنز جو ہے نا یہ اب لمٹ کراس کر رہے ہیں، ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے تو ہیں لیکن اس طرح کا نہیں مانتے۔ یعنی کہ میری زبان میں، ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا کہ کرسچنز ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ویسا ماننے کے لیے تیار نہیں جو بریلوی ہم سے منوانا چاہتے ہیں. ہم وہ مانیں گے جو خود رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے. دیکھا کڈا بڑا پھکا دیتا میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی کہنا آپ نبی الاسلام کو نہیں مانتے ان کو آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے. اگ لا دو انہوں نے کار ہی اگ لاؤ تاکہ انہوں نے پتا لگے. وہ کہیں نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کو مانو اللہ کا بیٹا. وہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہم مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ہاں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار, اور وہاں ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد میں بالکل واضح ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ نے خود پیش کی ہے کہ کرسچنز نے ان کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے ہیں. انہوں نے تو خطبہ دیا تھا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ و رسولہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح دین امت کو دیا ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے. ہم نے نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنی ہے. لہذا ہمیں یہ دھونس لگانا ایک چیز کو لے کے دوسری چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو ظالموں اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص قرآن سے آیت اٹھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, تو چونکہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم بھی انہیں سجدہ کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ ایکسٹراپولیٹ ہو سکتا ہے عقیدہ؟ ہم کہیں گے کہ بھائی اس وقت جائز تھا. اب ابو داؤد اٹھا کے دیکھو, نبی الاسلام نے تو صحابی کو ڈانٹ دیا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا وہاں پر بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. تو ہم ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یوفون, لکھا ہوا ہے قرآن میں یوفون. ایک تو آپ کا موبائل نیٹورک ہے نا یوفون, لیکن قرآن والا یوفون اور ہے اور یہ موبائل نیٹورک یوفون اور ہے. قرآن میں مثقال بھی لکھا ہوا ہے. ہاں مثقال ذرۃ خیر یرا. ہاں لیکن قرآن میں مثقال اور ہے اور جو یہ مثقال ہے موبائل والی یہ اور ہے. تراوی تراویاں ثابت ہو گئی ہیں جی. ظاہر ہے جب قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو تراوی سے وی بن جاتا ہے نا. جب بیس نہ ثابت ہو رہا ہو تو تراوی. اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی, یہ علم کی دنیا ہے. یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے, مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے. اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے, بد مذہب ہے, جہنمی ہے. لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو, پیغمبروں کو, جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے ہیں. تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے, سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی نے کہہ دینا کہ من تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی. کہ اے بغدادی کہندا سی چھڑ دو وچ عبد القادر پی گیا جے. عبد القادر نے روح کھولی ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لاندا رہے. بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بعد کیا کرتے رہے ہو میرے نال. قادر دیا میں گلا سناوا اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ کی قسم ڈردا جیڑی گلا بابے اوس پاک نے فرمائی. آپ کا ایک مرید ہو گیا فوت. ہوں سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور ہی چلے گئے قبر. ہوں مرزا جیل میں بولے گا اوس پاک کہاں سے چلے گئے. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں گا. ککھ نہیں آؤں گا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے نا بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک. تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیو ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. تو بزرگوں کو بدنام ان لوگوں نے کروایا ہے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عقیدے کو اس طرح ایکسٹراپولیٹ کرنا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. اللہ کے بندو ڈر جاؤ. ان چیزوں کا کیا لینا دینا شفاعت رسول کے عقیدے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے نا وہ دے دے. بمشکل ایک پیالہ بنا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی اور اس پیالے میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا اپنے تمام جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزے بھی بھر لیے تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پیالے سے نکلا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ہم نے کچھ پانی تھوڑا سا جمع کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے تو آپ ذرا اس میں برکت کی دعا فرما دیں. کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب برکت کی دعا کریں گے تو وہ تھوڑا سا پانی بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا اور وہ کفایت کر گیا. کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ 1500 صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا. یا میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں. کریشن ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود یہ صرف اللہ کی خوبی ہے. یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی الاسلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں انگلیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کریں اور وہ چیز سامنے آ جائے. معجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 10 بندوں کا کھانا تھا 300 کھا گئے اتنے کا اتنا ہی رہا. لعاب دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعائیں برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر. یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا. اور ریکویسٹ کس نے کی؟ سیدنا عمر نے. اب سیدنا عمر کے اپنے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑتا ہے تو بقول ان کے حضرت عمر کو اپنے عقیدے ہی بھول جاتے ہیں اور بقول ہمارے وہ امت کو عقیدہ سکھاتے ہیں. وہی عمر ہے جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کے پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے، وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں، آپ کا معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ زندہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، اور اس پانی کو آپ زیادہ کر دیں۔ بعد میں تو 550 سال بعد شیخ احمد رفائی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے اور 90,000 لوگوں کے مجمع نے یہ منظر دیکھنا ہے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور ان میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوں گے، اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، شیخ احمد رفائی نے چوم لیا، ان کا مرید ہے شیخ احمد رفائی عبد القادر جیلانی کا، اور تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں، یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ بابوں کے پیچھے لگے رہے، کیونکہ تقی عثمانی کا بابا ہے وہ شیخ زکریا کاندلوی جس نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بریلویوں کے بابے الیاس قادری باپا جانی، ہاں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے فضائل سنت میں۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، 1010 نمبر حدیث ہے، 1010 اس کا نمبر ہے، یہ بولنے والا نہیں ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے۔ امیر المومنین قبر رسول پر نہیں گئے، انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا، عباس ابن عبد المطلب کو، اور اللہ کے حضور دعا کی، انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ بے شک پہلے پہل ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی۔ اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی، صحیح توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا، جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی۔ یہ وہ دین ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک وہ دین ہے جو جعلی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی حافظ ابن کثیر بھی لے آئے، جی حافظ ابن کثیر نے کوئی سند ہی نہیں بیان کی اس واقعے کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاؤ، پھر وہ تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے تحت تو آج بھی قبر رسول کے اوپر آپ جا کے نا دعا کروا سکتے ہیں۔ جی ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر نے ایک بے سند کسی عربی کا واقعہ لکھ دیا، وہ یہ اٹھائے پھرتے ہیں، سند کے ساتھ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی ہو گئی تو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے مالک الدار، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عربی آیا حضور کی قبر پہ، کہا کہ جی قحط سالی ہے یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں، تو نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نرمی کرے، عنقریب بارش ہوگی۔ بھائی اس روایت میں آمش مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، اور امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوایا، صحیح مسلم میں انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ وہ راوی یہ بتا نہ دے کہ اس نے کس سے یہ روایت سنی ہے۔ تو یہ تو روایت ہے فارغ۔ دوسری طرف بخاری میں جو حضرت عمر عقیدہ بتا رہے ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ساڑیاں دیساں بھی ہیں نا گواچ گیا نے, امام بخاری نے جان بوجھ کے کٹ دیتی تاکہ انجینئر صاحب بعد ساڈا مذاق اڑان. اللہ کے بندو, قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اب تم نے نہیں ماننا تو تمہاری اپنی مرضی ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مانگ نہیں سکتے. حضرت عمر کو کیا شفاعت رسول کا نہیں پتا تھا؟ حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا پانی کفایت کر جاتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے؟ سب کچھ پتا تھا, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ عقیدہ میں نے منسوب کیا تو یہ تو نبی الاسلام نے تعلیم ہی نہیں فرمایا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں مجرم بن جاؤں گا. تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے, سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. باقی اس حوالے سے جو بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جی صحابہ کرام جب دنیا میں تھے وہ تو نبی الاسلام سے جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے, تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا کے تحت ہم لوگ پھر کدھر جائیں اگر آپ کہتے ہو کہ قبر پہ نہیں جا کے کر سکتے. سرکار یہاں بیٹھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے جو کوئی اذان کا جواب دے, اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ حدیث کا موجود ہے, دعا تو بخاری میں آئی ہے, اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے, اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے, اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے, وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے, تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی. تو الحمدللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ پانچوں اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے, فارمولے تو موجود ہیں. تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی الاسلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے, صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے ہم کیا کریں گے. ہمیں نبی الاسلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے, دروشی پڑھنا ہے, الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے, میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ. باقی قبر رسول سے مانگنا, اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, قبر رسول سے متعلق عقیدہ, گنبد خضرا سے متعلق عقیدہ, صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے, قبر رسول کی حاضری کا طریقہ, یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے الحمدللہ الگ سے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ تفصیل کے لیے وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں. یہ جو آیت ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, اس سے اگلی آیت بھی ہے اور وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تمہیں حاکم نہ مان لیں اور پھر جو تم فیصلہ فرما دو اسے اپنے دل سے نہ مان لیں. یعنی صرف زبانی کلامی نہیں ماننا, اندر سے بھی ماننا ہے کہ جو نبی الاسلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اگرچہ میرے خلاف بھی ہے وہ درست فیصلہ ہے, تو یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اب مجھے بتائیے اگر اس آیت سے کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ دنیا کی عدالتیں ختم کر دی جائیں, ایٹ لیسٹ مدینہ شریف میں تو کوئی عدالت نہیں ہونی چاہیے, قبر رسول سے جا کے فیصلے کروائے جائیں, کیونکہ ہمیں یہی کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا کے تحت قبر رسول سے جا کے شفاعت کروانی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا کانٹیکسٹ قرآن میں موجود ہے کہ یہودی جو ہیں اور منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, کئی کلمہ گو تھے جو اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے, وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب یہ جو لوگ طاغوت سے فیصلہ کروا چکے ہیں نا, اب جب تک آ کے آپ سے معافی نہیں نہ مانگتے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے نا, اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہونی کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. یہ بات ہو رہی تھی, اس میں قبر رسول کہاں سے آ گئی؟ اور اس سے آگے یہ والی آیت کہ تیرے رب ہونے کی قسم, یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی عدالتیں اب ہم ختم کر دیں گے؟ نہیں بھائی, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تھا کہ آپ سے فیصلہ کروانا ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ ہوگا, ورنہ سب سے پہلا اختلاف تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہوا وہ سقیفہ بنی سائدہ والا ہے. تو کیا حضرت ابوبکر اور حضرت علی نے خلافت کا فیصلہ قبر رسول سے کروایا جا کے؟ 6 مہینے تک ناراض رہے ہیں حضرت علی, بعد میں بیعت کر لی. کسی کو یہ وام بھی نہیں آیا کہ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا, یا لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکمو کا, تو رسول اللہ سے جا کے فیصلہ کروا لیتے. انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد اب قبر رسول سے جا کے نہ ہم مانگ سکتے ہیں نہ آپ سے کوئی بات کر سکتے ہیں. بعد میں جنگ جمل کے لیے جب سیدہ عائشہ اسی حجرے سے نکل کے گئی ہیں تو نبی الاسلام نے تو قبر مبارک سے ہاتھ نہیں باہر نکالا. جنگ صفین کے موقع کے اوپر تحکیم کا مسئلہ ہوا ہے, کسی نے قبر رسول سے آ کے فیصلہ نہیں کروایا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آیات کو جنرلائز کرنا ہے, بعض آیات جنرلائز بھی ہیں لیکن بعض اسپیسیفک ہیں. آج کی ڈیٹ میں انہیں جنرلائز کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا, نہ کہ قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروانا ہوگا. ہاں آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں, ہم اپنا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بڑے سے بڑا مسئلہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے سامنے جا کے رکھیں گے, بالکل رکھیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتا تھا بھول جاتا تھا, میں نے آپ سے شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آگے بڑھے اور میں اس کے لیے دعا کروں اور وہ کبھی نہ بھولے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں آگے بڑھا, حضور نے کہا اپنی چادر ادھر کر, اور آپ نے یوں کر کے چادر میں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا لے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا. میں علماء عرب اور وہابی علماء کی اس تقسیم کو نہیں مانتا جو وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی الاسلام ما فوق الاسباب چیزیں بھی اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں جب دنیا میں موجود تھے. اب حافظہ کسی کو دینا یہ اسباب میں تو داخل نہیں ہے یار, حافظہ جو ہے یہ اسباب کی چیز نہیں, اسباب کی چیزیں تو اور ہیں. معجزہ ظاہر ہوا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک شخص کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ دعا کریں بارش ہو, نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, جمعے کے خطبے میں وہ کھڑا ہوا, اتنی بارش ہوئی. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو بالکل آسمان خالی تھا, واپسی پہ اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی, حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے, دعا یہ کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو, ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے, صرف ارد گرد کی زمینوں پہ بارش ہو. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا بادلوں کی طرف, بادل پھٹ گئے اور ارد گرد بارش شروع ہو گئی اور مدینے کے گھر جو ہے بارش سے محفوظ ہو گئے. تو رسول اللہ سے ہی جا کے عرض کریں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بلایا جب فتح نہیں ہو رہی تھی, کہا گیا وہ تو اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا کہ لے کر آؤ انہیں. آپ نے مبارک لعاب اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگائی, شفا ہو گئی. وائرل ڈیزیز ہے, 15 سے 20 دن چاہیے ریکوری کے لیے, اسی ٹائم شفا ہو گئی. اور یہاں ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو مدد منگی, اور ڈب مرو ہے جس بندے کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں, تھوک مبارک کی برکت سے اس کی آنکھیں کھلی ہیں, اس کا مشکل کشا رسول اللہ ہے یا وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہے؟ نہ سہ تو ہے. دماغ بھی نہیں کام کرتا ان لوگوں کا. یہ تو مولا علی کے لیے اعزاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے انہیں شفا بھی دی اور ان کے ہاتھوں کے پر فتح ہوگی. تو آج کوئی بھی مسئلہ ہو ہم رسول اللہ کے پاس ہی جائیں گے. وہ صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک صحابی کو ایک کام سے بھیجا، واپسی پہ انہوں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ نیچے لگائی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور ٹانگ کو اس پگڑی کے کپڑے سے باندھ کر لنگڑاتے ہوئے نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا. آج کل تو کوئی ہوتا کہتا دیکھو تو آڑے پیچھے لت بھی بنوا لی ہے میں، یہ نہیں کہا. نبی الاسلام نے کہا لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ واپسی پہ پکڑے جانے کے خوف سے میں نے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو ہڈی ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا ادھر کر، سیدھی کی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ ایسے ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ وہ معجزہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے کم کیورنگ ٹائم کے اندر ہڈی بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ معجزہ ہی تھا. لیکن مجھے بتائیں، آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وہ قبر رسول پہ جائے گا کہ یا رسول اللہ معجزے تو آپ کے قیامت تک باقی ہیں، تو اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں نے اپنی پنڈلی کی ہڈی ٹھیک کروانی ہے؟ ہم اسے پھر بیوقوف ہی سمجھیں گے نا. اسے بتائیں گے کہ بھئی بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی. یعنی نبی الاسلام سامنے موجود ہوں تو اور عقیدہ ہے، اور آپ الاسلام دنیا میں موجود نہ ہوں تو اور عقیدہ ہوگا. اسی لیے میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں جملہ بولا تھا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جب وہ دنیا میں تھے، زندہ تو آج بھی ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، جو عقیدت صحابہ اکرام علی مردوان کی رسول اللہ کے ساتھ تھی، آج وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو یہ وہ عقیدت ہے جو بریلوی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن غلطی کہاں پہ کھا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو عقیدت صحابہ اکرام اور اہل بیت کی نبی الاسلام کے ساتھ تھی، وہ عقیدت آج اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو آل الحدیث میں نظر آئے گی. نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معاملات بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ہوں گے. بخاری اور مسلم میں کہ صحابہ اکرام نبی الاسلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. بخاری اور مسلم میں نبی الاسلام کا پسینہ مبارک صحابہ اکرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملایا کرتے تھے، لیکن کسی نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد ان کی قبر کی مٹی نہیں لی، وہ نہیں چاٹی، پسینہ لیا، وضو کا ٹپکا ہوا پانی بھی لیا، تھوک مبارک بھی لی، قبر کی مٹی نہیں چاٹی. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. ہاں اب قیامت کے دن جب نبی الاسلام پھر ہمارے سامنے آئیں گے، پھر ہم نبی الاسلام کے پاس ہی جائیں گے. تم جانا بایزید بستامی کے پاس جس نے کہا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ہاں، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولیعوذ باللہ تعالی. ہاں تم اس کے جھنڈے کے نیچے جانا، ہم تو نبی الاسلام کے پاس ہی جائیں گے. تو شفاعت رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اس توسل وسیلہ یا استعانت یا استمداد کے مسئلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. اس طریقے سے آپ چیزوں کو ملانا شروع کر دیں گے تو دین کی پوری عبارت ہی دھڑم سے گر پڑے گی. یہ آپ کے خود ساختہ نظریات ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے وسیلہ اور توسل کے اوپر، ورنہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتا، وہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آپ یہ چار ویڈیوز تو میری ضرور دیکھیں. نمبر ون، دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے اوپر میرا ریسرچ پیپر بھی ہے. نمبر ٹو، توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ اسی قسم کے جو یہ دھوکے دیتے ہیں 10 ہیں، 5 احادیث سے دیتے ہیں اور پانچ قرآن کی آیات سے، وہ میں نے دس کے دس دھوکے بیان کیے ہیں. نمبر تھری، وسیلے کے نام کے اوپر دھوکہ بازی. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ والا وسیلہ جو تعلیم کیا گیا. اور نمبر فور، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے. شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ جو کہتے ہیں نصیریہ شام کے اندر، کیا یہ یہودیوں کا کوئی فرقہ ہے؟ شیعہ سے نکلا ہوا فرقہ ہے نا، شیعہ خود بھی اسے کافر سمجھتے ہیں. تو اگر شرک ختم ہو گیا تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ اللہ یا عزیر اللہ نہیں کہہ رہے، علی اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں تو آپ کی ڈاکٹرن تو مر گیا. ہاں یہ کہتے تھے نا شرک ختم ہو گیا، تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو کفر اختیار کر گیا علی اللہ کہہ کے، تو اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر شرک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور یہاں پہ جو حنفی قادیانی بھائی ہیں آپ کے، ہاں قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ہم رفع الیدین کریں تو یہ کہتے ہیں ان قریب قادیانی ہو جائیں گے. ہاں او ایک قادیانی تو تہاڈے پر آ جائے، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو. ان کے تو اس وقت کے خلیفہ نے خود ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں. Generally, Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. So, yahan pe jo Hanfi Qadiani فرقہ، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ایک جھوٹی نبوت کلیم کر کے؟ الحمدللہ قرآن و سنت اپنے دلائل کے اندر بالکل واضح ہے. کوئی شخص بھی اس طریقے سے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور اپنے بزرگوں کے نظریات کو قرآن و سنت بنا کے پیش کرے گا تو بچے گا نہیں اللہ کے فضل سے. بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھ دیں گے اور بتائیں گے یہاں پہ انہوں نے دھوکہ دیا آپ کو، یہ بات کچھ اور تھی، انہوں نے آپ کو کچھ اور کہہ کے بتائی. اب میرے بھائیو ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے یہ اکثر کوٹ کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا یہ بیان کرتے ہیں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ معطی انا قاسم. اس پہ اعلی حضرت نے ایک شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ان اعلی حضرت کو کوئی پوچھے کہ اے رزق وچ کتوں آ گیا، وہ کہتے ہیں جو ہم رزق کھا رہے ہیں نا یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی تقسیم فرما رہا ہے دنیا میں. یہ حدیث پوری پڑھتے اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر، سمجھ بوجھ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ جو دین ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں. باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا نا اسے اس دین کی سمجھ عطا فرما دے گا، میرا کام تو صرف دین پہنچانا ہے. بالکل واضح بات تھی. ہم کہتے ہیں دین کے معاملات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہی سکھانا ہے. آپ کہتے ہو نہیں بابے بہتر جانتے ہیں، لیکن جہاں پہ تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کبھی یہ چیز تعلیم نہیں کی. اس کے لیے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا اور اس میں اس نے الفاظ بولے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو بے شک وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ تھا، کوئی خامی نہیں تھی اس جملے میں، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. لیکن نبی الاسلام نے اس جملے کو سن کے اپنے جلال کا اظہار فرمایا، بے اصل خطیب انتا، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اس صحابی کے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں تھا کہ وہ آگے سے کہتا نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے، میں نے آپ کا عطائی مانا ہے، اللہ کا ذاتی مانا ہوا ہے، آپ کا محدود مانا ہوا ہے، اللہ کا غیر محدود مانا ہوا ہے. اس دماغ میں اس طرح کا فطور نہیں تھا. جملہ بالکل کریکٹ تھا، لیکن نبی الاسلام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں پتا تھا کہ اس چیز کو کوئی مس یوز کر سکتا ہے. کانٹیکسٹ بالکل درست تھا. جب ایک دفعہ بات کر لیں، بلکہ یہ تو عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات کو ریپیٹ کریں اسے دوبارہ ریپیٹ کریں. جب اس نے کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا، تو جملہ تو کانٹیکسٹ میں کلیئر ہے کہ ان دونوں سے مراد اللہ رسول وہ پہلے علیحدہ کر چکا تھا، لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ علیحدہ کر. اور یہاں کہتے ہیں جی ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھو آکھے وہ کافر و مشرک ہے. او بھائی جڑا ڈھو کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے، تعلیمات میں ایک کیا، ہم تو اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن ان معاملات میں ہک ہے ہک ہے نہیں ہے. ابو داؤد میں یہ مسلم کی حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یعنی اتنا غصہ نبی الاسلام کا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کہا اٹھ، اس ٹائم تو اپنی شکل دور کرنا مجھ سے، کہ تو نے جملہ کیوں بولا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے، ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ اجعلتنی للہ عدلہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. وہ آگے سے کوئی بریلوی ہوتا یا شیعہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں، آپ کا وہ محدود اور غیر محدود، مستقل بذات غیر مستقل بذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نبی الاسلام تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور یہاں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں، حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، میرا کام تو دین پہنچانا ہے، عطا اللہ کرتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے پکڑ کے رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہو وہ آپ کو دین سکھائیں گے. ان کا علمی لیول یہ ہے کہ میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی قرآن میں تو لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگے. ایک تو ایسا جاہل ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہے، اور جب پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو سٹریم سے ہی نکال دیتے ہیں مخالف کو. ان کا لیول یہ ہے. وہی مفتی کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد چاہو. جی بالکل لکھا ہوا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے. اگے بھی پڑھنا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز اور صبر یہ غیر اللہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان کی مدد چاہو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ان کی مدد چاہو، اس سے مدد چاہو. اس سے کس کی مدد؟ اللہ کی. ان اللہ مع الصابرین. نہیں نہیں نہیں یہ نہیں، تو اور کیا ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. یہ تو تم بھی نہیں کہتے ہو. کس مسجد میں لکھا ہوا ہے بریلویوں کی یا شیعہ کی؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. عام مسلمان سے بھی پوچھے وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد ملتی ہے. المدد یا نماز کہاں سے ہو گیا، المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مدد کا ذکر تھا. ان لوگوں کا لیول صرف یہ ہے، ان لوگوں کا لیول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمیں آگے سے پتا کیا کہتے ہیں، جی امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو گیا. اندازہ کرو، مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ کتاب میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، امی سے روٹی نہ مانگے. یار کس نے کہا امی سے روٹی نہ مانگے؟ آپ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کیا تعلق بن گیا؟ ایک اور جاہل آیا، وہ شیعہ کا عالم تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں تو غیر اللہ کی مدد مانگی گئی ہے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ان کا علمی لیول دیکھ کے. وہ کہتے ہیں شروع میں نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جی تو کہتے ہیں کیا ہم انبیاء کرام کی، آل البیت کی، صحابہ کی تعریفیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف ہونی نہیں چاہیے تھی. اے بھی چکر دے بھیجے. آپ ان کا لیول دیکھ لیں. او بھائی انبیاء کرام علیہ السلام، اہل البیت کی، انبیاء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے، اور اس تعریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں. کیا ہم انبیاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ تعریف اور ہے، یہ تعریف اور ہے. کہتے ہیں نہیں، چونکہ وہاں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جب قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر مدد بھی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی اور کی مدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا. بھائی فرق تو آپ کو لگا، آپ کے بزرگوں کو لگا. رکو ذرا، صبر کرو. آچھا آچھا سمجھاتے ہیں تجھے. قرآن میں لکھا ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ امی قبر میں چلی جائے اور قبر سے وہ روٹی نکال کے دے گی. یہ تو یہ کر رہے ہیں نا بھائی. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی دو بوتلیں نیسلے دیے ذرا بھیجیو، نال ایک پیزا بھی. تو عبد القادر جیلانی نہیں بھیج سکتے بھائی، وہ قبر میں جا چکے ہیں. ہاں یا آپ کا کوئی دوست ہے آپ اسے فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں دوست یہ بھجوا دے، بھیج دیں گے. اسباب کا کیا لینا دینا اس معاملے میں کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارے؟ تو امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، ظاہری اسباب آپ اختیار کریں گے. ایون مندہ سامنے بھی نہیں، ٹیلی فون پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، منگوا لیں. لیکن اس کو آپ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جاتا ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کوئی مسلمان فرشتوں سے بارش نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا. اگر اسباب کو آپ پکارنا شروع کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا. فرشتے جن کی ڈیوٹی ہیں انہیں پکارنا شرک ہے، تو جن بابوں کی ڈیوٹیاں بھی کوئی ثابت نہیں ہیں انہیں پکارنا شرک نہیں ہوگا. مدد کے لیے، ویسے محبت کے لیے پکار سکتے ہیں آپ، لبئی کا یا رسول اللہ کہیں، لبئی کا یا حسین کہیں، یہ محبت کے لیے، مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے کس کو چیڑا ہے؟ المدد کہیں گے کسی پیغمبر کے ساتھ، کسی فرشتے کے ساتھ، کسی جن کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ. تو یہ آپ نے اللہ کا حق چھین کے اسے دے دیا. سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا اسباب میں، سورج ہے. سورج کی وجہ سے دنیا میں موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، یہ سارے کا سارا فوڈ کا سرکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج ختم ہو جائے کوئی بابا بھی سلامت نہ رہے پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ ساری کی ساری زندگی سورج کی برکت سے ہے. ہمیں کبھی وام بھی ہوا ہے کہ ہم، اب یہ دیکھ لیں آلموسٹ دو ہفتے ہونے والے ہیں سورج نہیں نکل رہا، ہمارے جیلم میں تو نہیں نکلا دھند کی وجہ سے، تو میں اب کیا کہوں گا المدد کیا سورج بادلوں سے باہر نکل آئے، اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ پیغام دے دو. فرشتوں کو نہیں آپ پکار سکتے، بادلوں کو نہیں پکار سکتے، سورج کو نہیں پکار سکتے، اسباب کو آپ پکار ہی نہیں سکتے. ان لوگوں کا لیول دیکھیں کہ اسباب کو انہوں نے اپنا مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اسباب مشکل کشا نہیں، مشکل کشا مسبب الاسباب ہے. ہاں ظاہری اسباب جو ہیں جو اللہ تعالی نے رکھے ہوئے وہ تو آپ نے یوز کرنے ہیں. مثال کون سی اٹھاتے ہیں اور فٹ کہاں جا کے کرتے ہیں؟ اچھا میرے بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں میں نے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ ایک حدیث تین بنیادی عقیدے کلیئر کر دے گی کہ اس کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے، اور وہ 70 نبی علیہ السلام کے لائق ترین اسٹوڈنٹس تھے، قرآن تھے، قرآن جاننے والے تھے. اب جب انہیں شہید کیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے شہید ہوتے ہوتے ایک دعا کی، اور دعا کے الفاظ تھے اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے، اور میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجوایا. اب دیکھیں نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے، کسی نے یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، اس کے تحت انہوں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ نبی الاسلام قبر اثر میں بھی تشریف نہیں لے گئے، مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. یعنی ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو نبی کو پتا چلے گا، مطلب علم غیب کا صحیح والا عقیدہ کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ نبی کو پتا ہوتا ہے. دوسرا ان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہے، یعنی یہاں موجود نہیں ہے، ویسے تو یہ لفظی گستاخانہ ہے حاضر، حاضر تو ہم حضور کے سامنے ہوں گے، حضور ہمارے سامنے حاضر تو نہیں ہوں گے، تشریف لے کر آئیں گے. دیکھو کتنے گئے دماغ میرا، اے لفظی گستاخانہ جی حاضر و ناظر، حاضر تو ہم رسول اللہ کے سامنے ہوں گے، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، وہ تو تشریف لائیں گے، چلیں ایک ٹرم کے طور پر. تو صحابہ اکرام کا حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں تھا، ورنہ وہ کہتے یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں کہ ہم آپ کی خاطر جان دے رہے ہیں اور آپ کے دین پر قائم ہیں. تیسرا استمداد اور استعانت، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مدد، دیکھیے ہم آپ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا. انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ایک حدیث اور تین عقیدے، علم غیب، حاضر و ناظر، اور استعانت اور استمداد. یہ عقیدہ بتا دیا کہ اس کی صحیح والی شکل کون سی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے پوری مبارک زندگی کے اندر جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں، جتنے وظیفے تعلیم فرمائے ہیں اور جن پر آپ نے خود عمل کیا ہے، ان میں کوئی اس طرح کی وسیلے والی بات جو یہ پیش کرتے ہیں دو زبردستی والی وہ موجود نہیں ہے یا غیر اللہ سے مدد نہیں ہے. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، وہ ساری کی ساری ربنا کے ساتھ ہیں. بعض تو اللہ تعالی نے خود سکھائی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ڈائریکٹ دعائیں ہیں. صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب کبھی مشکل اور پریشانی آتی تھی تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ جب صحابہ اکرام کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر جامعہ ترمذی میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر اس کی صحیح سند موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ نبی الاسلام کو جب کبھی بھی مصیبت اور پریشانی آتی تو آپ کیا دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو نبی الاسلام تو یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے. ہاں ایک پروٹوکول ہے دعا کا، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کا ذکر کر کے اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا. تو جب بھی دعا کرنی ہے پہلے اللہ کی حمد، پھر درود شریف اور پھر دعا. نماز میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ترتیب ہے. تھوڑی سی عقل اگر استعمال کی جائے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے توحید کے نام کے اوپر امت میں شرک پھیلایا ہوا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں جی پوری امت کو مشرک بنا رہے ہیں. ہم صرف عقیدہ بتاتے ہیں شرک ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں فرقہ یا فلاں مولوی کافر اور مشرک ہے، اسلام سے نکل گیا، یہ تو ہم نے کبھی بات نہیں کی ہے. ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، دیٹس آل، یہ تو ہم نے بتانا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے اصلاح نہیں ہو سکتی کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں. میٹھی میٹھی باتیں کر کے کبھی تو ہی سمجھ آئی ہوتی آج دنیا میں اتنی چینج ہمارے بعد کیوں آ گئی ہے. ہم نے بتایا کہ ٹوٹی کمند کہاں کہاں کہاں انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور آپ کو غلط چیزیں قرآن و سنت کے لبادے میں اوڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن و سنت کا کوئی لینا دینا نہیں ان عقائد کے ساتھ جو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں. مولا علی نے یہ تعلیم کیا تھا کہ میں تو پوری زندگی اللہ کو مدد کے لیے پکاروں اور تم میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دو. مولا علی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. مکتوب نمبر 31 نکال لیں، جو خط حسن ابن علی کے نام ہے نہج البلاغہ میں، شیعہ کی کتاب میں، وہ سٹارٹ ہی اتنا زبردست انداز میں ہوتا ہے، کافی لمبا خط ہے وہ، تو سارا ایٹ لیسٹ ایک گھنٹہ چاہیے میں اگر ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کروں. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے حسن، یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے ان قریب مر کے فنا ہو جانا ہے. اے میرے بیٹے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو پریشانی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے. میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت سے، جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے اندر آنا پڑے، تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. تو مولا علی نے تو کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا، یہ قرآن میں لکھا تھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو تم فرماؤ بے شک میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے دعا میں پکارے. لیکن فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو مولا علی نے جو عقیدہ بتایا وہ موجود تھا, یہ وہی عقیدہ جو نبی الاسلام نے دیا ہے. ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور آپ نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی, وقال ربکم, اور تمہارے رب نے یہ وصیت کی تھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ دعا کرنے میں مجھ سے تکبر کریں گے, مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے, عبادت کا لفظ آیا دعا کے لیے, ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. ولیعوذ باللہ تعالی. نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھی کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ امی سے روٹی مانگنا یہ دعا نہیں ہے, یہ اسباب ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم نے مدد اللہ سے مانگنی ہے, دعا اللہ سے کرنی ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں کرنی؟ اے بھی چکڑ لیں گے, ہم نے وہ بھی نکال دیا. ہاں جی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے سے نہیں کرنی, کدھر لکھا ہوا ہے؟ جناب شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. یہ شیعہ مکتب کے صبح و شام کی دعاؤں میں ہے, آل البیت کی دعاؤں میں. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. ویکشف السوء, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو انہی گھروں میں تم رہتے ہو, تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد, لیکن اللہ کو موت نہیں آتی, زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. آئلہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شخص بھی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سن سکتا ہے, گویا اس نے اسے اپنا خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو خدا ماننا, یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی کو اپنا رب ماننا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. الہم مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیل ما تذکرون, لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا نصیحت بہت کم لوگ حاصل کریں گے. تو قرآن اپنے عقیدہ توحید کے مقدمے میں بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی شیطانی عقیدہ داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے یہ کام لیتا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ وہ تمام وساوس ایڈریس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, رکو ذرا صبر کرو, لکھا ہوا ہے. پہلے یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے, کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ نہیں تو بس پھر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں, اجماع امت ہے اس عقیدے کے اوپر, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے. قرآن میں تو اس سے بھی آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. بھائی جب تم یہ کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, ہاں پھر اللہ کا بندہ کوئی کہے گا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. جب تمہارے فرسودہ نظریات آئیں گے نا تو یہاں سے بھی جملے اسی لیول کے اٹھیں گے. ہاں کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے امام کی سنت ہے, خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کا عقیدہ تو آپ نے سن لیا, ابوبکر کا بھی عقیدہ سنیں. صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ یہ حدیث ہے. نبی الاسلام کی میت رکھی ہوئی ہے, حضرت ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا, کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا, کیونکہ باہر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے میں اسے قتل کر دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر کا یقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے دنیا سے نہیں جانا, انہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے غلط تعویل کر لی کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ وعدہ دیا ہے بخاری مسلم میں آیا کہ عنقریب رومن اور پرشین امپائرز گر جائیں گی, حضرت عمر یہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوگا. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے تھے, نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے, واپس آ جائیں گے اور یہ کام پورا ہوگا. لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہو, تاکہ بعد میں جو کتے بھونکے خلفائے راشدین کے اوپر ہم انہیں بتا سکیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. تو نبی علیہ السلام کی دعوت حق کی یہ کمپلیشن اور تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں جا کر ہو تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انشور کی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت حق کا جو پیک ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں آئے. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, تو لوگ حضرت عمر کی طرف سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے, ظاہر ہے وہ بڑی پرسنالٹی تھے. حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو بولا حضرت ابو بکر نے وہ وہی جملہ تھا جو انجینئر صاحب اپنی طرف سے بولتے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے, فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوت, کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. آپ نے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا, وصال شریف بھی نہیں استعمال کیا, وفات شریف بھی استعمال نہیں کیا. اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی, اس آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا لیکن اس آیت کی تشریح کی. ہاں, اس طریقے سے ہم بھی تشریح کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں. تو نفع نقصان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا ان سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے, وہ کسی پیغمبر کا, کسی فرشتے کا, کسی بزرگ کا اختیار نہیں ہے. نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس, کھانا پینا, زندگی, اور نقصان میں پیشاب کا بند ہو جانا, سانس کا رک جانا. ہاں, تو یہ ہر چیز اللہ تعالی کے اختیار میں, ہر نفع ہر نقصان کا مالک اللہ ہے. حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا, کیا صحابہ کرام میں کوئی عبادت کرتا تھا؟ انہوں نے تو 295 سی لگوا دینی تھی کہ جی تو نے صحابہ کے اوپر شرک کا فتوا لگا دیا, ہم میں سے تو کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا, کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا. انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, یہ موقع ہے اور یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑی جا رہی, توحید کا خطبہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا بریلویو تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے, صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں. ہاں, ابو بکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے. اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں. افائم ماتا او قتلا, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی, تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے. پھر اگلی آیت پڑھی, انکا میتون وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. لیکن جو حضرت ابوبکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا، وہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا ہے اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈھیلا پڑا، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. حضرت ابوبکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے چھکا مارا جی، ایسا چھکا مارا ہے کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے. توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابوبکر کہیں گے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا. اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ابوبکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کہہ کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات. ہمارے بھی بولے بالے اسٹوڈینٹس جو ہے نا بعض جی، اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، اور نہ سر تو اختلاف کو کرنا ہے تو چج کا اختلاف کرو، پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو، اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا، اور میں نے کہا جایا کریں مزاروں پہ، اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ اے اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ، جو یہ چھپ کے کرتا تھا، جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا، وہ سارے گناہ معاف کر دے، اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اے اللہ اسے لباس پہنانا. قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوضِ کوثر نصیب فرمانا. یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں آ کے یہ چیزیں سکھاتے ہو اللہ کے بندو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے. قیامت تک جب جب فتنے اٹھیں گے نا، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے ایڈریس کیا جاتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. آج کے تو ہمارے میجورٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی ایڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئے. مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کثیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ ایڈریس کیا ہوا ہے، استعانت کا مسئلہ. جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آگئی؟ بھائی جب محمود احمد عباسی ناسبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید، اور دفاع کرے گا بنو امیہ کا جھوٹا، تو مدودی صاحب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے؟ مدودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے. گند تمہارے بزرگ کریں، اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اہل بیت کا دفاع بھی کرواتا ہے. جب وہابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب 2812 بھی آ جائے گی باہر مارکیٹ میں. یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی، لیکن ضرورت جس وقت پڑی، جس طرح کہ وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں وما محمد الا رسول، لیکن نکلی کس وقت؟ حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گئی نا. تو یہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس اے مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا. فائی بیر سچ پیپر کہاں سے آ گیا جی؟ ادھر سے آیا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. اب انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے عرصہ دراز سے، جی بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. جی بالکل، وہ آپ کے بزرگ تھے. یہ کون تھے خوارج؟ حضرت علی کے دشمن. وہ تو تم ہو، علی کا شیعہ تو میں ہوں، علی کا دفاع تو میں کر رہا ہوں، خارجیوں کی اولادیں ہمیں بتائیں گے. کہ ہم بدترین مخلوق ہیں اور بدترین مخلوق تو تم ہو جنہوں نے بنو امیہ کی تنہائیں کھائی ہیں. ہم تو حضرت علی کے سپورٹر ہیں. یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بالکل یہ تمہارے بارے میں ہے. پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن یہ زبان سے حلق سے نیچے اتر کے دل تک عقیدہ نہیں جاتا. نماز پڑھ کے تو بابے کے آگے جا کے جھکتے ہو. یہ تم لوگ ہو. زبان تک صرف آیت ہے, حلق سے نیچے نہیں اترتی. دیکھو ہمارے تو دل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تمہارا حال یہ ہے, تمہاری مسجد میں کوئی رات کے وقت یا اللہ مدد لکھ جائے نا, تم اس کے اوپر پینٹ پھروا دو گے. جاؤ جی, چیلنج ہے وابیوں, کسی بھی بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ مدد لکھ کے بتاؤ, اور لکھنے ساتھ صرف اور صرف یا اللہ مدد. اور بریلویوں چیلنج ہے, تم بھی بڑی پینگے بڑھا رہے ہو نا وابیوں کے ساتھ, کسی وابی کی مسجد کے باہر لبئی کا یا رسول اللہ لکھ کے بتاؤ. ہم دونوں گیتوں کو صحیح مانتے ہیں. المدد یا رسول اللہ نہیں, لبئی کا یا رسول اللہ. دیکھیں نا ہم نے کہا ہے لبئی کا یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں. دیکھیں ان بابوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. انہوں نے آپ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی, تو یا رسول اللہ دیکھیں ان کے ساتھ کرتے کیا ہم. ہم نے ایسا لبئی کہا ہے کہ ان کے سارے لبئی فارغ ہو گئے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے, وہ جی خوارج. اور پھر اس کو خود سے بریف کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ خوارج بتوں والی آیات جو ہیں وہ انبیاء کے اوپر لگاتے تھے. یہ تو نہیں لکھا ہوا اس کے اندر, لکھا ہوا ہے کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے, یعنی کہ صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے. کون؟ خوارج. بتوں والی آیات انبیاء کے اوپر, یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. کولوں گلا کرتے ہو. بالکل, آپ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آج بھی اگر کسی کے عقیدے میں کفر اور شرک نہیں پایا جاتا اور آپ کافروں والی آیات ان کے اوپر لگاتے ہیں تو کفر آپ کی طرف لوٹ جائے گا. جس طرح آپ سب لوگ مجھے قادیانی کہتے ہیں, تو میں تو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں, چشتی رسول والے کو بھی دجال سمجھتا ہوں, تھانوی رسول والے کو بھی دجال سمجھتا ہوں. عبارتوں کی حد تک, بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مر کے اپنے انجام کو پہنچ چکے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. عبارتوں کی بات کر رہا ہوں. تو میرا تو کوئی نہیں لینا دینا اس کے ساتھ. تم بتاؤ تم کہاں پہ کھڑے ہو. الزامات میرے اوپر لگاتے ہو. تو الحمدللہ صحابہ کرام علی مردوان کامل الایمان مومنین تھے, ان کے اوپر خوارج نے غلط آیات فٹ کی. اس وجہ سے عبداللہ بن عمر کہتے تھے یہ بدترین لوگ ہیں, کہ صحابہ تو اس طرح کے نہیں تھے جس طرح یہ کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کفر و شرک کرتا رہے تو اس پہ آیت نہیں فٹ ہو سکتی, یہ تو بات ہی نہیں کی انہوں نے, اور خود یہ فٹ کرتے ہیں. ہاں, ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. جب تک بریلوی تھا الالی تھا, جیسے ہی بریلوی چھوڑتا ہے کہتے ہیں یہ تو حرامی ہے, قرآن میں لکھا ہے بعد از علی کا زنیم. ولید بن مغیرہ والی آیت فٹ کر دیتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ تو کافر تھا, اور تم سارے دیوبندیوں اور وابیوں کو گستاخ رسول کہہ کے کافروں والی آیت نہیں فٹ کرتے ہو, اور خود بریلویوں کے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں. یہ میلاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھتے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھا کہ یہودی رسول اللہ کی اتباع کے لیے راضی نہیں تھے. تو یہ صحابہ کو تو نہیں حضور کہ کہا گیا کہ بھئی اگر تم دعوے دار ہو تو یہ کرو. صحابہ کرام تو پہلے ہی اتباع کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے. اللہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں پھر آپ کی بات ماننی پڑے گی. تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھی, مسلمانوں پہ نہیں فٹ کرتے. جسے فٹ اسے گفٹ, ہاں جسے فٹ نہیں ہے اسے گفٹ کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا. جان بوجھ کے اگر ایسا کیا تو وہ کفر کا فتویٰ اس پہ لوٹ جائے گا. تو عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ بدترین ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں, یعنی کہ خوارج. لیکن اس کو اس اعتبار سے پریزنٹ کرنا کہ جی ہم اب شرک سے متعلق آیات اور احادیث شرک کرنے والوں کے اوپر نہ لگائیں کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں, نہیں, ہم ان کے عقیدے کی گمراہی واضح کریں گے, ان کو کافر و مشرک نہیں کہیں گے, عقیدے کی گمراہی واضح کریں گے. اور اس میں توحید کی دعوت دینے والوں سے بھی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, علماء عرب سے بھی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی. آپ ان کی بھی توحید کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, وہ ساری بتوں والی آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ جب بریلوی پڑھتے ہیں کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں, یہ تو ہم تو بتوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو انبیاء اکرام کی بات کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, انہوں میرے حل پہ جو میں بیٹھے ہیں نا, میں نے تو دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر میں, ریسرچ پیپر نمبر 3 اور اپنے لیکچر کے اندر اور باقی لیکچرز میں آیات ہی ساری وہ کوٹ کی ہیں جو ہے ہی انبیاء اکرام کے بارے میں, اور عام نبی نہیں, اول العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم. اگر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی عقیدہ قرآن میں آ گیا تو عیسیٰ ابن مریم تو بت نہیں ہے نا, کیونکہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. تو جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے, اب تم نہیں بھاگ سکتے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے. تو سنو پھر کیا کچھ آیا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, کانا یا اکولان الطعام, وہ دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ہائے ہائے ہائے, اب یہ نہیں مطلب ہوگا کہ روٹی افضل ہو گئی, یہ تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں نا جی, چڑیا اڑ سکتی ہے تو ولی کیوں نہیں اڑ سکتا, اڑو نا. ہاں ولیوں کے ماننے والے تو چڑیا سے تو بہتر ہے نا, تو چڑیا تو اڑتی ہے تو اے ماننے والے کیوں نہیں اڑ دے. ہاں بھائی, چڑیا کو اللہ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسان کو نہیں دی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کی کوئی توہین ہو جائے. وہاں پہ بھی اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا, سورۃ الذاریات میں, وہ کچھ نہیں کھاتا, سب کو وہ کھلاتا ہے. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھو کتنے الٹے پھیرے جا رہے ہیں. اے نبی ان سے فرماؤ, کیا قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ عیسیٰ اور ان کی ماں کو, اور مفتی یہ کہتا ہے جو درمیان ہی ہے نہ سنی ہے نہ شیعہ, وہ کہتا ہے من دون اللہ جو ہے نا وہ اللہ نے بتوں کو کہا ہوا ہے, اور پڑھو قرآن من دون اللہ اللہ نے انبیاء کو بھی کہا ہوا ہے. جب مخلوق انبیاء کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے گی تو انبیاء بھی پھر من دون اللہ میں ہی آئیں گے, اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہوگی. کیا تم من دون اللہ کی عبادت کر رہے ہو عیسیٰ ان کی ماں کی, جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واضح لکھا ہوا ہے, من دون اللہ بھی کہہ دیا اور یہ کہہ دیا عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, لے رہو بابے. تو ہر آیت سے یہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اچھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے, قرآن میں آیا کہ اے نبی تم ایسوں کو پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے, تو ہم تو بزرگوں کو نہیں پوجتے ہیں, ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, آگے کیا لکھا ہے, یہ تمہارے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے. عبادت والی بات چھوڑو, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اگرچہ کر رہے ہو جب ایاک نستعین کی وائلیشن کرتے ہو نا, یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے. تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں آیا, الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگی جائے, تم عبادت کر رہے ہو. چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے. اب بتاؤ, ادھر آگے بند ہو جاتی ہے زبان, یہ آخری چکا ہوتا ہے انہیں, یہ آخری کیل ہوتا ہے ان کے تابوت میں, کہ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو غصے کا اظہار کیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. فمن یملک من اللہ شیئا, اے وہی لفظ جے بابے تو شاہی کوئی نہیں, شیئا, اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کے مقابلے پہ کوئی کیا کر لے گا؟ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں تمام کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کام ڈالا تھا کرسچنز نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کتنے سخت جملے بول دیے کہ اگر عیسیٰ ان کی والدہ اور جتنے زمین میں, سارے ہی بزرگ فارغ ہو گئے نا, سب کو اللہ ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں کہا موت دے دے, غصے کا اظہار ہے, ان کو ہلاک کر دے اللہ, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ جناب جب توحید بیان ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے, نہیں اللہ کر سکتا ہے تو اسی نہیں کر سکتے. ہائے ہائے, انجینئر صاحب نے ادھر بھی جواب دے دیتا, کیا ابو بکر اللہ نے, ہاں اے ابو بکر نے کیا ہے, الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ زندہ ہے. یہ ابو بکر بول رہے ہیں, اللہ نہیں بول رہا. اگر صرف آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی ہوتی تو یہ بچ سکتے تھے کہ وہ صرف آیت حوالہ کوٹ کر رہے, صرف آپ کچھ نہیں سن کہہ رہے, لیکن انہوں نے آپ خود کہہ دیتا, بس ختم, بس ہوا نکل گئی. ٹوٹل پوری بریلویت اور شیعت دا شرک اے چیز ہے جڑا میں اینج کر کے نا پیسیفک اوشن بچ نہ اڑا, سب تو تھلے ہے, 10.5 کلومیٹر تھلے جڑی گاٹی ہے جیسے ٹیکٹونک پلیٹس اینج کر کے ملتی ہیں, اتنے سٹ دیتا ہے نا دا شرک, نکل جاؤ اتوں ہوں تسی, کوئی تہاڈا جھوٹا وسوسہ شیطانی عقیدہ جس کے ذریعے تم لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے نا, میں نے سارے کا سارا اکھاڑ کے پھینک دیا. ابھی بھی کافی ساری باتیں کرنے والی ہیں, لیکن وہی بات ہے, مختصر وقت میں میں نے صرف سینٹرڈ کیا وہ چھوٹو پیر کو اور ان کے استاد بغدادی صاحب کو تاکہ انہیں خوراک مل جائے اور ان کی مزید میمز بنے. ویسے تو میمز میں آلریڈی جواب جا چکے ہیں, لیکن اینڈ پہ میں ریکویسٹ کروں گا, میرے 5 لیکچرز تمام اسٹوڈنٹس کو دیکھنے چاہیے اگر انہوں نے توحید سمجھنی ہے اور توحید کا کام کرنا ہے. توحید کے بغیر نہ تو ختم نبوت کے عقیدے کا کوئی فائدہ ہے, نہ محبت رسول کا کوئی فائدہ ہے, بالکل ذہن میں رکھیے گا, نہ محبت اہل بیت کام آنی ہے نہ صحابہ کی محبت کام آنی ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول جو دنیا میں اس نے کر لی, میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے, میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ, ذہن میں رکھیے گا, شرک کوئی نہیں جو معاف ہونا, بالکل نہ کوئی شفاعت کام آنی ہے نہ کوئی محبت کام آنی ہے, سیدھی سی بات ہے, زیرو ٹالرنس شرک کے معاملے میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر میرا بندہ زمین و آسمان بھی گناہوں کے بھر کے لے آئے اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا, میں اتنی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ قیامت والے دن ملاقات کروں گا, بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج 3 تحفے دیے تھے. نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ, نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, اور نمبر 3 اگر آپ کا کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا تو میں اسے بخش دوں گا. اللہم اجعلنا منہم, آمین. جو شرک کرے گا وہ نہیں بچنے والا بھائی, سیدھی سی بات. 18 انبیاء کا نام اللہ نے لیا ہے سورۃ الانعام میں, بائی نیم مینشن کر کے نا اینڈ پہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے. حالانکہ انبیاء نے شرک نہیں کرنا, سمجھانے کے لیے بات کی کہ اگر انبیاء سے میں ایسی بات کر رہا ہوں تو بابے دشاہی کوئی نہیں, یہ بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالی. ہاں پھر اسپیسیفکلی ہمارے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, اور بے شک ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس لیے میں نے 5 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں جو اینڈ پہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ جائیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی ایسی چیز جڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ پھر 1 گھنٹے کا لیکچر جڑا ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے توحید سمجھنے کا, ان کے لیے سب سے پہلے دعا صرف اللہ ہی سے. یہ 10 سال پہلے ایک ہی ویڈیو ریکارڈ ہے, اور اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے اس میں کور کیا تھا, دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3. دوسرا لیکچر ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے. 5 قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور 5 احادیث سے, وہ میں نے کور کیے. تیسرا لیکچر ہے وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکا. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن جو مشروع وسیلہ ہے وہ میں نے تفصیلی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. چوتھی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں, جو ایک حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے سارے کا سارا توحید کے عقیدے کے اندر کرپشن والا معاملہ کیا ہوا ہے. اور 5واں لیکچر ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ریکارڈ کروایا, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. جو کوئی انہیں توحید بیان کرتا ہے کہتے ہیں شیطانی توحید ہے, تو ہم نے بتایا کہ شیطانی توحید ان کی توحید ہے, ہم تو انبیاء کی بتائی ہوئی رحمانی توحید کو مانتے ہیں, یہ بابوں کی بتائی ہوئی شیطانی توحید کو مانتے ہیں. یہ 5 لیکچرز توحید کے حوالے سے جس جس نے بھی کوئی دو نمبری کی ہے یا اپنا شرک جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے, کوئی ٹاپک بچے گا نہیں اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں نا, میں وہ کور کرتا ہوں انشاءاللہ. امید ہے یہ 2 بجے سے پہلے کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. باقی وہ کیفیت تاری ہوگی میرے دے اولادا گال ہے, وہ دی کوئی گارنٹی نہیں. ہاں وہ پچھلی بار, تو پچھلی بار 4 گھنٹے لگ گئے, پچھلی بار 3.5 گھنٹے, اللہ دی مرضی ہے. عثمان بھائی چاہے عثمان بھائی برا ہی مان جائے, خدا عثمان پر رحم کرے. کیا اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو کرامت دکھا سکتا ہے اس موجودہ دور میں؟ جی دکھا سکتا ہے, یہ ہمارا پلیٹ فارم اور کیا ہے, اس سے بڑی کرامت آپ نے دیکھی؟ یہ سارے بزرگ فیل ہو گئے ہیں, یہ کرامت ہے. یہ اگر آپ کا قیدر ہے کہ اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے, بالکل اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں دکھائی بھی نا, تھوریٹیکلی تو نہیں آپ نے مان لینی کہ جی آصف بن برخیا جو ہے وہ تخت بلقیس لے آیا تھا, تو سرکار آپ کے بزرگ بھی وائٹ ہاؤس غائب کریں ادھر لا کے مارگلا ہلز پہ رکھیں, یا یہ جیلم ٹلا جوگیاں کی پہاڑیوں کے اوپر لا کے رکھیں, ہم مان لیں گے. تو کرامت کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب دنیا اخبار کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا, تو میں نے آلموسٹ 2 گھنٹے میں کشف, کرامت اور اسی طریقے سے معجزہ, استدراج, یہ ساری باتیں جو یہ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں, کچھ چیزیں تو قرآن و سنت سے پکڑتے ہیں پھر انہیں ایکسٹرا پلیٹ کرتے ہیں, وہ میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی تھی, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. اور ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب یہ کردستانی ادھر آیا تھا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے, اور ہمارے بڑے بڑے مواہدین بھی اس میں پاگل بن گئے تھے, تو اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی, وہ آپ دیکھ لیں. اللہ سب سے بڑا ہے, ہم سب مانتے ہیں, کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا, لم یلد ولم یولد. اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق, وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے, وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا, یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے. لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے, چاہتا تو چن سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا, اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا, وہ مخلوق ہی رہے گا. جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن. یہ محال اور مقدور کی بحث ہے, اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کوئی آلموسٹ 30 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اسی طرح پرچی آئی تھی, انشاءاللہ اس کے ریفرنسز لگ کے نا کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گا. اس میں میں نے یہ سارے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں, پہلے بھی کیے ہیں. میری ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ, جب شیخ صالح فوزان جو اسکالر ہے سعودیہ کے, انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا انہی ایشوز کے اوپر, تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا. وہ آپ دیکھیں, اس میں میں نے یہ ساری بحثیں ڈسکس کیے ہوئی ہیں. سیدہ عائشہ کی رخصتی کب ہوئی, یہ بھی کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں. 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے رخصتی, بالغہ ہو چکی تھی وہ. کیا ماموں خالہ بھی خونی رشتے میں شمار ہوتے ہیں؟ جی محرم رشتے ہیں ماموں بھی اور خالہ بھی, لیکن ماموں کی بیوی یا خالہ کا شوہر وہ آپ کے اعتبار سے محرم نہیں ہے, وہ خود محرم ہے. محرم کیا قسطوں پر پروڈکٹ لینا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, جو اسلامک طریقہ ہے اس کے مطابق. اسلامک بینکنگ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی قسطوں کا کاروبار. کیا عورت بغیر باپ اور بھائی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ولی کی اجازت کے بغیر صرف وہ عورت نکاح کر سکتی ہے جو بیوہ عورت ہے, صحیح مسلم میں آیا کہ وہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے, کیونکہ اس کا ایک بار ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اسے پتہ ہے معاشرے کا. لیکن عام حالت میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ابن ماجہ میں واضح حدیث موجود ہے کہ وہ نکاح باطل ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر ہو. پھر پورے قرآن کا اگر آپ اسلوب دیکھیں, قرآن میں کہیں عورتوں کو نکاح کرنے کے اعتبار سے حکم نہیں دیا گیا, ہمیشہ اس کے ولی کو کہا گیا ہے کہ عورتوں کے نکاح کروا دو. اگر ایک طلاق کے بعد عورتیں اپنے پرانے خاوند کے پاس لوٹنا چاہیں تو انہیں بھیج دو. مردوں کو ایڈریس کیا گیا. جو قرآن کا اسلوب ہے نا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کے رشتے کروانا اور یہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنا. میری والدہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں. روحانی علاج تو نہیں ہے, فضیلت بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے میں جس بندے سے بھی آنکھیں لوں گا تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو باقی میڈیکل ہی علاج کروانا ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. کیا اسلامی موویز دیکھنا جائز ہے؟ جب ہم کسی پیغمبر یا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایکٹرز ذہن میں آ جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی آپ کو پرابلم ہے, آپ کوئی سائیکو ہو جاتے ہیں تو نہ دیکھیں. باقی کسی کے ذہن میں آ جانے سے یہ نہیں ہے کہ وہ اسے پیغمبر ماننا شروع کر دیتا ہے. اگر عمر سیریز میں حضرت عمر کا جو کردار ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اس ایکٹر کی شکل میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے حضرت عمر مانا ہوا ہے, وہ تو کوئی نہیں مانا ہوا, تو ایک ذریعہ ہے ماڈرن. باقی آپ کی مرضی ہے, بچنے میں عافیت ہے. حق چار یار کی حقیقت بتا دیں, اور حق چار یار اصل میں کون کون ہے؟ حق چار یار وہی ہیں سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی. اور یہ بھی ٹرم بعد میں اہل سنت کے ہاں ایک مشہور ہوگی. ویسے تو یہ 5 خلفائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی. لیکن چونکہ حضرت حسن کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت میں شامل کیا جاتا ہے, وہ 6 مہینے, اس لیے حق چار یار کا ایک نعرہ بلند کیا گیا ہے. خلفائے راشدین جو ہے وہ 4 ہیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے ابو داؤد کی, ترمذی کی, کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی چونکہ حدیث میں حضرت سفینہ نے حسن ابن علی کے جو 6 مہینے ہیں نا, وہ 5.5 سال میں شامل کر کے حضرت علی کی خلافت کو 6 سال کہا, تو اس لیے یہ حق چار یار کی ٹرم وہاں سے آ گئی. باقی وہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے کوئی ٹرم نہیں آئی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پنج تن پاک جو ہے یہ ٹرم خود سے ڈیوائز کی گئی ہے. اصل تو موجود ہے وہ مسلم شریف میں, حدیث کے ساتھ, جو چادر کے نیچے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ 4 اور لوگوں کو لیا, مولا علی کو, سیدہ فاطمہ کو, حسن حسین کو, علیہم السلام اجمعین، اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا صحیح مسلم میں آتا ہے مباہلے کے موقع پر ان کو ساتھ لیا، تو اس سے پنج تن پاک کا کانسیپٹ ایک ڈیڈکٹ کیا گیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے، پانچ تن پاک آپ انبیاء میں بھی کہہ سکتے ہیں، اولو العزم جو پانچ پیغمبر ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورہ شورا میں محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین۔ اگر اللہ تعالی ہمارا دوست ہے تو کیا ہم اللہ تعالی کو یار کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ اگر محبت میں کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، کسی کے سامنے نہ کہیں، اپنی دوستی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا کوئی پروٹوکول والا رشتہ ہی نہیں ہے، پروٹوکول تو سارے مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم فرینک نہیں ہو سکتے، اللہ کے ساتھ ہم فرینک بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو ہمارا فرینکنس کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب اپنے لحاف میں لپٹے ہوتے ہو ہم تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی کے سامنے تو ہم نے ننگے نہیں آنا نا، کپڑے پہن کے آنا ہے، لیکن جب ہم غسل خانے میں ہوتے ہیں ہمارا رب تو ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے ضرور کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کو دھمکی دی گھر جا کر، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فاطمہ کا قاتل کون، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، کچھ بات اس میں ہے، باقی جو صفرے لگا کے ایک رزلٹ نکالا گیا وہ غلط ہے، وہ پوری ڈاکٹرن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو ہی دیکھنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ہمیں مسئلہ ہے المدد یا رسول اللہ کہنے سے۔ یا رسول اللہ تو ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، لیکن آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ المدد یا رسول اللہ نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے، یا رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ایھا النبی۔ تو یا رسول اللہ پر عقیدہ ہے، تفصیلی ویڈیو ہے میری، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں فاسٹ فوڈ کی دکان میں کام کرتا ہوں، وہاں حرام گوشت بھی کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کیا میری کمائی حلال ہوگی؟ میرے بھائی بچ جائیں، آپ کوئی اور جاب دیکھیں، ہم کہاں سے کہہ دیں کہ اس طرح کے معاملے میں آپ کو حلال کا فتویٰ دے دیں، فوراً سے پہلے کوئی اور جاب تلاش کریں۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرنسی کے طور پہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو باقی چیزیں اس کے ساتھ غرر والی دھوکے والی جڑ جاتی ہیں، جس طرح پاکستان میں تو پابندی لگائی ہوئی ہے، ابھی تک تو اجازت نہیں ملی ہے، تو ویسے آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے تو وہ باقی کرنسیوں کی طرح ایک کرنسی ہے، کرنسی ہونے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو باقی چیزیں نا، جو پیسے لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں اور پیچھے گارنٹی والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، کئی ایک چیزیں سامنے آئی ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں تو آپ ضرور کریں۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ والدہ سے اختلاف کس حد تک جائز ہے؟ والدہ سے یا والد سے آپ نے اختلاف رائے قرآن و سنت کی روشنی میں جو رکھ رہے ہیں وہ ضرور رکھیں، لیکن چونکہ یہ بگوس سوال ہے نا، جنرل ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی جداد کا مسئلہ ہے یا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے یا کوئی اور ایشو ہے، تو ہر طرح کے معاملات میں آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو مار پیٹ نہیں سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، ایون وہ کافر بھی ہو تو معروف طریقے سے قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی سورہ لقمان میں آیا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ تم شرک کرو تو پھر تم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ تم نے ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کی والدہ مشرکہ تھی، تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میری ماں آتی ہے کبھی کبھار مجھے ملنے، لیکن وہ بت پرست ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے، بیمار ہو جائے تو آپ نے دوائی لے کے دینی ہے، باقی سارے معاملات دیکھنے۔ فاریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا نہیں؟ از فاریکس ٹریڈنگ حلال؟ اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، صرف ایک جملے میں بات نہیں کر سکتا۔ جو آپ اسپاٹ ٹریڈنگ اس میں کرتے ہیں وہ تو بالکل حلال نہیں ہے، باقی اگر پروڈکٹ حلال ہے، کمپنیاں حلال کام کر رہی ہیں، حلال پروڈکٹ کا کام کر رہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب بینکس کے اعتبار سے اگر یہ بات ہوگی تو ظاہر ہے ہم اسے تو جائز نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی آئل کی کمپنی ہے، گولڈ کی کمپنی ہے، تو ظاہر ہے یہ والا کاروبار تو جائز ہوگا، بشرطے کہ اس میں باقی کب آتے نہ ہو وہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. چار خلفاء اور بارہ خلفاء کی حدیث میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. چار خلفاء جو ہیں وہ حدیث خلفاء راشدین والی ہے. بارہ خلفاء میں خلفاء راشدین کا ذکر نہیں ہے، بارہ خلفاء کا ذکر ہے، اس میں تو راشدین کا ذکر ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اسے راشدین مانتا ہے تو اس کی آپ دیکھ لیں خود تفصیل جو ہے، حافظ ابن کثیر نے، ابن تیمیہ نے، جن کو وہابی اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے تو خود لکھا ہے کہ اگر یہ راشدین مانے جائیں گے تو کنزیکٹو نہیں ہے، کنزیکٹو پانچ ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، اور چھٹے وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور بارہویں جو ہے امام محمد مادی ہیں، اور بیچ میں وقتاً فوقتاً آئیں گے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے. بارہ خلفاء کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ آئی ہے، جو کچھ عرصہ پہلے ایک بنو میہ کے بندر نے امام مادی کو گالیاں دی تھی تو اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی، امام مہدی سے متعلق بارہ احادیث، تو اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو بارہ خلفاء سے مراد اگر آپ نے راشدین لینا ہے تو وہ کنزیکٹو نہیں ہے، اور اگر ویسے خلفاء لینے ہیں تو وہ تو اس وقت کاکڑ صاحب جو آپ کے وزیر اعظم ہیں یہ بھی خلیفہ ہی ہیں حکمران ہونے کے معنوں میں، اور اگر آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم حضرت معاویہ کو بھی خلیفہ راشد نہیں مانتے، انہیں مسلمانوں کا حکمران اور ملک بادشاہ مانتے ہیں، کیونکہ احادیث میں واضح ہے کہ یہ ملوکیت شروع ہو جائے گی. ہاں ویسے آپ نے ایک ٹرم سے ہٹ کے بات کرنی ہے حکمران کے لیے خلیفہ کا لفظ، وہ تو سلطنت عثمانیہ کے بھی جتنے خلیفہ تھے ان کو خلیفہ ہی وہ کہتے تھے، حالانکہ خلیفہ تو نہیں تھے، وہ ملک تھے. فجر نماز میں اگر جماعت چھوٹ جائے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب جب جماعت رہ گئی تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے مسجد میں پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی جماعت چھوٹ گئی ہو تو آپ جماعت قائم کر لیں، لیکن اگر آپ ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں دوسری جماعت بھی نہیں وہ کروانے دیتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گھر میں پڑھ لیں. ہم روزمرہ طور پر بھی دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ ضرور جمع کریں، بلا ضرورت بھی جمع ہو سکتی ہیں لیکن اس کی روٹین نہیں بن سکتی، کیونکہ روٹین نبی الاسلام کی پانچوں نمازیں الگ وقت میں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، نمازوں کو جمع کرنا آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ڈسکشن کی ہے. خود نہج البلاغہ میں جب مولا علی خلیفہ راشد بنے ہیں انہوں نے جو اپنے گورنروں کے نام خطوط لکھے ہیں ان میں پانچ نمازوں کے الگ اوقات لکھے ہوئے ہیں، تین اوقات نہیں نمازوں کے لکھے ہوئے، پانچ لکھے ہوئے. البتہ پانچ نمازوں کو تین اوقات میں پڑھنا، یعنی فجر کو الگ پڑھنا، زور اثر کو اکٹھا پڑھنا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا، یہ مسلم شریف میں دس حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام نے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو آج دیکھیں امت کے کافی سارے لوگوں کو اس حدیث کی ضرورت پڑتی ہے. یورپ اور امریکہ میں جب جاب کے دوران آپ کو وقفہ ہی آدھا گھنٹے کا ملتا ہے تو آپ کو نماز تو جمع کرنی پڑے گی. اس طریقے سے جو بڑی پوسٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں بشرطے کہ باقی کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، یہ نہ ہو کہ چائے کے ٹیبل کے اوپر وہ ایک گھنٹہ بیٹھے رہیں اور زور اثر کو جمع کر رہے ہو، پھر تو ہم کہیں گے بھئی تم زور اثر کو جمع کیوں کر رہے ہو، وہاں تو تم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا. تو یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی اس وقت ضرورت ہے، جب ضرورت ہے تو ضرور کریں، اگر روزانہ ضرورت ہے روزانہ کریں، بشرطے کہ اس کی ضرورت کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. جس طرح پرائم منسٹر، آرمی چیف، ان کا جتنا ٹف روٹین والا معاملہ ہوتا ہے، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں ذرا ٹائم آگے پیچھے ان کے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہے، تو وہ روزانہ بھی جمع کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام مسلمان جو فضول ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے اور وہ کہے جی میں روزانہ نمازیں جمع کروں گا، تو وہ تو غلط کر رہا ہے. روزانہ صرف ایک صورت میں نماز جمع ہو سکتی ہے کہ آپ جمع سوری کریں، اس کے اوپر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے 2:55 پہ آج کل عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آپ 2:40 کے اوپر زہر کی نماز پڑھ لیں یا 2:45 پہ زہر کی نماز پڑھیں، سلام پھیرتے پھیرتے 2:55 ہو جائیں گے، تو 2:55 پہ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، تو اب آپ نے نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے. زہر کی نماز زہر کے وقت میں پڑھی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں. صرف یہ ہوا کہ زور آخری وقت میں پڑی اور اثر اول وقت میں. لیکن یہ جو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ حنفیوں کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھ لی ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ٹیلر میڈ مسجدیں بنانی پڑیں گی جہاں یہ کام کروایا جائے، ورنہ جماعت تو آپ کی رہ جائے گی، جماعت تو الگ سے واجب ہے. تو اس لیے جہاں ضرورت پڑے صرف وہیں جمع کریں. جماعت کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت دوبارہ پڑھنی لازمی ہوگی؟ نہیں جی، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، امت کی اکثریت کا اسی کے اوپر اتفاق ہے، صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، اور باقی سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں، میں نے جو اپنے 10 رجوع ریکارڈ کرائے ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اب جو رکوع میں آ کے ملا ہے اس کے لیے اس رکعت کی سورہ فاتحہ کی ایگزمپشن ہو گئی ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کرتے رہے کہ امام رکوع میں جائے تو پھر میں ملوں، جیسا تراویح کی نماز میں ہوتا ہے، وہ تو آپ نماز کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا۔ اگر امام سپیڈ سے نماز پڑھے تو ہم صرف تکبیر ہی پڑھ سکتے ہیں، صورت میں نماز ہو جائے گی، نہیں تکبیر تو صرف نہیں پڑھی جائے گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ بھی تین تین دفعہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اگر یہ تین تین دفعہ تسبیحات وہ نہیں پڑھتا اور آپ بھی نہیں پڑھتے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، ظاہر ہے کوئی اور امام تلاش کریں، آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ اگر چار رکعت والی نماز میں تشہد میں درود یہ دعائیں پڑھ لیں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سجدہ صاحب کا طریقہ تفصیلی ویڈیو ہے میری، پانچ طریقے سجدہ صاحب کے، سجدہ صاحب کے مسائل میں نے سارے وہ 35 منٹ میں بتا دیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سنت ہے، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی الاسلام نے وتر کی نماز پڑھی اور 9 رکعت پڑھی، اس میں 8ویں رکعت میں بھی تشہد کیا اور 9ویں میں بھی، اور 8ویں کے تشہد میں آپ علیہ السلام نے دروشی بھی پڑھا، دعائیں بھی مانگی، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے 9ویں رکعت کے لیے، پھر 9ویں رکعت میں بھی دوبارہ تشہد بیٹھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آخری تشہد سے پہلے بھی جو تشہد ہے اس میں بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ عمومی عمل یہی ہے کہ عبدہ رسولہ کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا درود ضرور پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تاکہ درود شریف بھی پڑھا جائے، ہم تو درود شریف پڑھ کے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا سکتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی الاسلام کی زور اثر کی پہلی 2 رکھتے 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 رکھتے 15-15 آیات کے برابر، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی الاسلام سورت ملاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر میں نبی الاسلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے، صرف فاتحہ نہیں پڑھنی زور اثر میں امام کے پیچھے، سورت بھی ملانی ہے۔ یہ بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، انفیوں کو تو کہتے ہیں کہ انفی فاتحہ نہیں پڑھتے، دکانوں کا حساب کرتے ہیں، آپ بھی فاتحہ پڑھ کے دکانوں کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک امام رکوع میں نہ جائے آپ نے قرآن پڑھتے رہنا ہے جتنا آپ کو قرآن یاد ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے پیچھے زور اور عصر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ اچھا، جابر بن عبداللہ کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، الموتا امام مالک میں، وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو۔ یہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث فاتحہ خلف الامام میں حنفیوں سے کئی دفعہ مناظرے ہار چکے ہیں، ادھر آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث تو صحیح ہے، جابر بن عبداللہ کا قول ہے، حدیث موقوف تو بنتی ہے، اور اس کو خود امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو حنفی جو ہے نا وہ لا کے ہمیشہ نا فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں نا ترمذی اور الموتا امام مالک سے نا یہ حدیث لا کے رکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو۔ اب آپ جب بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، جب آپ امام کے پیچھے ہیں پھر یہ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کیوں، وہ کہتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ کا قول ترمذی میں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو۔ تو بخاری مسلم میں تو صرف اتنا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، عبداللہ جابر بن عبداللہ نے اس میں کیا ایڈ کر دیا، مگر جب تم امام کے پیچھے ہو، تو پھر یہ حکم اٹھ جائے گا۔ اب اہل حدیث کی تو یہاں ہو جاتی ہے چھٹی، فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگلے پھر انفی پوچھتے ہیں اس کا مطلب ہے جابر بن عبداللہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، وہ تو یہ بتا رہے ہیں ہماری نہیں چھٹی ہوتی، ہماری چھٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آلریڈی اسی مسئلے کو مانتے ہیں، کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات سن لینا کافی ہے، لیکن یہ حکم صرف 6 رکتوں کے لیے ہے، 11 رکتوں کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. 6 رکتیں کون سی؟ فجر کی 2، عشاء کی 2 پہلے والی، 4 ہو گئے، اور مغرب کی پہلے والی 2، 6. ان میں تو آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کا پڑھنا کافی، آپ اس کو سن لیں. لیکن جو باقی 11 رکھتے ہیں، زہر کی 4 کی 4، عصر کی 4 کی 4، عشاء کی آخری 2، مغرب کی آخری 1، وہ ہیں سرن، ان کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوگی. تو یہ کہتے ہیں جی ان کے لیے کیوں نہیں اپلائی ہوگی، جب جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جب تم امام کے پیچھے ہو. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. دیکھو تم نے بخاری مسلم کی حدیث میں ایکسیپشن نکال لی نا، بخاری میں تو اتنی حدیث تھی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تم نے کہا ترمذی میں آگے الفاظ ہیں جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر ایکسیپشن ہے. کس نے کہا؟ جابر بن عبداللہ نے. تو آؤ جابر بن عبداللہ سے ہی پوچھو، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے زہر عصر کی نماز میں سرن رکھتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملایا کرتے تھے. وہی جابر بن عبداللہ جن کی انفی روایت پیش کرتے ہیں ترمذی سے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر جب تم امام کے پیچھے ہو. اور وہی جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو سے مراد کیا ہے؟ ان رختوں میں جب امام اونچی تلاوت کر رہا ہو، جب وہ آہستہ پڑھ رہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. بس ختم. حنفیہ ٹھوس. جو یہ دلیل لے کے آتے تھے وہ بھی ان کے گاٹے خود فٹ ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. جس طرح وہ کہتے تھے نا جی وہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، ہم کہتے ہیں بالکل، زور اثر میں تو قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھا جا رہا، اب کیوں دکانوں کا حساب کر رہے ہو؟ ختم. یہاں پہ بھی دیکھ لیں. تو یہ میں نے ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے اس میں میرا جو نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک ایک ریفرنس میں نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں کسی نے سوال کیا کہ جی ترمذی میں واضح حدیث موجود ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے پھر فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم عبداللہ کہہ رہے ہیں. تو علی بھائی کو کہیں کہ اس حدیث کا جواب دیں، اور بھائی علی بھائی کے بھی لیکچر سن لیا کرو، دوسرے بھائیوں نے جوڑ کے علی بھائی تے نہ چڑھو. اللہ دے بندے ہو، انہاں دے مرے ہوئے بزرگ، انہاں دے زندہ بزرگ، قیامت تک جتنے انہاں دے بزرگ جمنے نے، جو جو انہوں نے دھوکے دینے ہیں نا، میں نے پہلے ہی ان کے جواب ریکارڈ کروا دیے. کیونکہ کوئی بھی بابا آئے گا نا، وہ کتابوں میں سے ہی والا پیش کرے گا نا، اپنی کتاب تو نہیں لکھے گا نا، وہ یہی کہے گا نا کہ جی ساڈی بھی ایک روایت ترمذی وچ، تو ترمذی جی صاحب نے تو پڑھی ہوئی ہے نا، تو جو آپ ریکارڈ کرایا ہے کہ کیا ہے اس میں. تو جہرن نمازوں کا الگ حکم ہے، سرن کا الگ ہے، یہی وہ موقف ہے جو امام مالک کا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے 2 نمبری تو نہیں کرنی، میں نے تو رجوع ریکارڈ کروایا. تو امام مالک کا فتویٰ یہی ہے. اس کے بعد ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب کا بھی یہی موقف تھا، جہرن اور سرن والا. امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اہل حدیث امام بخاری کے موقف کو لے کے چل رہے ہیں جو ذرا سختی کے اوپر مبنی ہے. لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جس طرح امام کے پیچھے فاتحہ مانتے ہیں نا، وہ والا کام یہ کر کوئی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں سختوں میں پڑی جائے گی، وہ ہم عمل کرتے ہیں. ہم فاتحہ اپنے مقتدیوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے، پلس ہم فاتحہ کے لیے سکتہ بھی کرتے ہیں. فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے کچھ رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے، صرف غمی خوشی میں شریک ہونا کافی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، سارے رشتہ داروں کے ساتھ یہی کچھ کیا کریں. آج کا دور تو ہے کہ بھائی یہی سب سے اچھا ایٹیچیوڈ ہے. شادی کرنے کی نیت سے لڑکی کو مختلف مواقع پر دیکھنا، مختلف مواقع پر دیکھنا کیا گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے، اور کیا ہے. یہ شادی جو کرنے سے پہلے جو یہ پسند والا معاملہ ہے نا، یہ آخری ایک سمجھ لیں کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. پہلے آپ باقی کام کر لیں، یعنی مثلا آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ تعلیم اتنی ہو، خاندان یہ ہو، یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں نا, اور صرف ایک چیز باقی رہ جائے جو دیکھنے والی ہے, اور وہ دیکھنے والے کا بھی تعلق جو ہے نا وہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے, بعد میں کچھ لینا دینا نہیں ان چیزوں کا ہوتا. ہمارے دوست کہتے ہیں سال بعد تو بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ اگر آپ کو کوئی زیادہ یہ اس طرح ہے نا کوئی خناس دماغ میں آیا ہوا کہ کوئی زیادہ مسئلہ ہے, تو باقی سارے مسئلے پہلے ایڈریس کریں اس کے بعد دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہے اور بعد میں کہیں جی اس کی تو تعلیم کم ہے, اس کی تو برادری ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو یہ باقی چیزیں نا ان کو کنفرم کر لیں, اور جب صرف اس کے اوپر ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ آخری کام یہ بھی کر لیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہے. تین بڑے بڑے ذکر ہیں. سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ اب کچھ دن پہلے ہماری قرآن کلاس بھی ریکارڈ ہوئی ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28. اس میں میں 50 منٹ اس آیت کے اوپر بولا ہوں. تو اس میں سب سے بڑا ذکر قرآن, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر یا دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. دوسرا بڑا ذکر, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور تیسرا تو ذکر ایسا ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام کے اذکار دعائیں یہ سب کچھ جتنے بھی نفلی اذکار ہیں, فرض نماز کے بعد اذکار صبح و شام کے اذکار, یہ سب کی سب دعائیں اذکار یہ وہ ہیں جو نفلی اذکار میں آتے ہیں, یہ بھی اللہ کی یاد دلانے والی چیز ہے. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. قرآن بھی یاد دہانی ہے, تذکیر کروانے والی ہے, نصیحت والی ہے. تو اللہ کی یاد دلانے والی ساری چیزیں, تمام نیک اعمال وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے جو حملے کیے, کیا وہ نبی الاسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے تھے؟ ڈاکٹر اسرار اور مولانا مدودی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہاں حملے بھی کیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نہیں بھیجے تھے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اور مدودی صاحب جو مسنگ لنک ہے نا اس کو نہیں نا پکڑ رہے. جو ہم نے پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ امن قائم کرنے کے بعد دوسرے ملکوں میں امن کو قائم کریں, لیکن جن لوگوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیا وہ اگر کافروں کے ملکوں سے ملک چھینیں گے اس جہاد اور قتال کو ہم صحیح نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے, وہ ایک غلوب والا معاملہ. تو جو مسلمان اپنی رعایا پہ ظلم کرتے رہے ہیں ان کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ اہل کلمت اللہ کے لیے سارا جہاد اور قتال کر رہے ہیں. نہیں, ایک یہ مسنگ لنک ہے جو خلافت کی تنظیموں سے اوور لک ہوتا ہے, اور دوسرا جو سب سے بڑا لنک ہے وہ یہ ہے کہ اب تو فرقوں کی خلافت قائم ہوگی. اگر آپ پاکستان میں خلافت قائم کریں گے تو بریلویوں کی خلافت ہی آئے گی. کچھ لوگ بارات اور ولیمہ کا فنکشن اکٹھا کر لیتے ہیں, تو کیا رخصتی سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے جی, سنت جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہے. لوگ کر رہے ہیں تو وہ خود جواب دیں, ہم تو آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھائیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62, کیا جنت میں جانے کے لیے مسلم ہونا ضروری نہیں؟ جی مسلم ہونا ضروری ہے. آیت نمبر 62 میں آیا ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے یا صابی ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ, جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے, قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو یہودی کون ہوتا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے. پیغمبر تو نکلے نہیں بیچ میں سے. نصرانی کون ہوتا ہے؟ جو جیزس کرائسٹ کو بھی مانتا ہے. جی اپنے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے سب کے سب جنتی ہیں. ہاں جب نیکسٹ پیغمبر آتا ہے اور پرانے پیغمبر کے ماننے والے وہ نیکسٹ پیغمبر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہودی, نصرانی, صابی یا مسلم نہیں رہتے ہیں, وہ کافر ہوتے ہیں. یہودی کیا مسلمان نہیں تھے؟ پیغمبر یہودی ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ یہودی ہے, نسلن یہودی ہیں. رسولا الى بنی اسرائیل، یہودی النسل ہے، ان کے ساتھی جو حواری ہیں، ان کے ماننے والے کرسچنز کہہ لے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جیوز یا یہودی، اپنے اپنے زمانے میں وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے. یہودی تو اس دن کافر ہوئے جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، اس سے پہلے پہلے سارے رضی اللہ عنہ اور سارے رحمت اللہ علیہ تھے. عیسائی بھی اسی دن کافر ہوئے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف غلط عقیدہ منسوخ کیا یا محمد رسول اللہ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ کلپ دیکھ لیں. کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ عیسائی سے مراد کرسچنز میں کہہ رہا ہوں، عیسائی نہیں، کرسچنز. تو وہ میری ویڈیو کھل جائے گی. آپ دوسرے مذہب کو پڑھ کر اسلام سے کمپیئر کر کے غیر مسلم کو دعوت دینا کب شروع کریں گے؟ میں تو اب شروع کیا، مکمل بھی کر چکا ہوں، درجنوں ویڈیوز ہیں میری. آپ کو اگر چسکا ملتا ہے دوسری ویڈیوز میں، اور آپ نے سمجھا ہم نے وہ نہیں ریکارڈ کروائی بھی، بھئی قرآن کی تفسیر بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے، اور جب قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہو گئی تو دنیا کا کوئی ٹاپک نہیں بچا. اسی لیے میں نے تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کرائی ہے، دوسری کے بھی 171 لیکچر ہو چکے ہیں. اور ہدایا وکٹری چینل پہ چلے جائیں، باقی لوگ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا ایتھیزم پھیل رہا ہے اور اس پہ چندے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ سارے ٹاپکس میں کر چکا ہوں الحمدللہ. دوران عمرہ اگر بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے کیا اس پہ دم ہوگا؟ دم لیول کی اگر غلطی ہے تو دم ہوگا، چھوٹی موٹی غلطی پہ دم نہیں ہے. آپ نے غلطی نہیں لکھی، غلطی اگر بڑی ہے تو اس پہ تو دم ہوگا، چاہے بھولے سے بھی ہوئی. مثلا کسی نے بال منڈوانے تھے اور نہیں منڈوائے، بھول گیا، تو اب جب تک وہ بال نہیں منڈوائے گا وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا، اگرچہ وہ احرام اتار بھی دے، پاکستان بھی آ جائے اور یہ بھول کے ہوا ہے، اس کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ اب اس کو دم دینا پڑے گا. حج کی ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ جو تین کام ہے نا، رمی کرنا، قربانی کرنا اور سر مونڈنا اور اس کے بعد احرام کھولنا، اس میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی تھی اسی پریمسز کے اندر. تو نبی اسلام نے کہا لا حرج لا حرج لا حرج. وہ تین کام ترتیب سے آگے پیچھے ہو جائیں تو لا حرج والی بات ہے، بھول چوک کے نہ پتا ہونے کی وجہ سے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن ایک بندہ بال ہی نہیں کٹواتا اور کہتا نہیں مجھے پتا نہیں تھا، تو عمرے کے مسائل سیکھ کے جانے تھے نا. البتہ کوئی شخص داڑھی میں ہاتھ پھیر رہا تھا، دو تین بال ہاتھ میں آ گئے، تو اب یہ ایک چھوٹی غلطی ہے، اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. ہاں کوئی شیو کر دے، ناخن کاٹ لے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. چہرے پہ بائی چانس وہ رات کو سویا ہوا چادر لے لی اوپر ٹھنڈ کی وجہ سے، سردیوں میں بھی حج آ جاتا ہے. ہم جب گئے تھے اس وقت دسمبر میں تھا، ہم نے وہ گرم والی چادریں لی ہوئی تھی منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی. اب وہ غلطی سے بعض اوقات چادر چہرے پہ بھی لوگ کر لیتے تھے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، پھر دوسرا اسے یاد کراتا تھا نیچے کر لے. تو یہ اب چھوٹے لیول کی غلطی ہے، ان کے اوپر گرفت نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں پر ختم پڑنا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، ساتھ تھوک بھی ڈالنا ہے آپ نے. اس میں نبی علیہ السلام نے تھوک مبارک بھی ڈالا تھا، سب کے سامنے تھوک ڈالنا ہے. کیا پرانی امتوں کے بزرگ موڑ سے دکھا سکتے تھے ہماری امت کے لیے بند ہے؟ نہیں نہیں نہیں، دکھانے والا تو کسی نے بھی نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ظاہر کر دے. یہ تخت بلقیس کا جو آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے آج کے بزرگوں کو بانجھ کر دیا کہ وہ تخت بلقیس نہیں لا سکے. میں بزرگ مارے نے تھوڑے جو کہتے ہیں جی لا سکتے، لیاؤ نا یار میں روکے ہے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں جی وہ جا، تو میری وجہ سے آپ حماس کے ساتھ نہیں مل رہے، جائیں. میں تو کہتا ہوں جائیں، آپ ساروں کو اکٹھا کر کے لے کے جائیں، جتنے جتنے یہ جو بولتے ہیں نا ساروں کو ساتھ لے کے جائیں. ہم نے منع کیا ہے، سارے بزرگوں کو ساتھ لے جائیں، نگاہ مار کے جو ہے اسرائیل کے فوجیوں کو جلا کے راکھ کر دیں. میں نے منع کیا یار، لے کے جاؤ ان کو، باپا جانی کو یاد سے لے کے جانا، غوث وقت ہے نا. میں ایتھیسٹ کو قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل کہہ دوں؟ نہیں، قرآن و سنت کی دلیل آپ کو کس نے کہہ دیں؟ قرآن و سنت کی دلیل آپ نے کافر کو بھی نہیں دینی، کافر کو آپ نے اللہ کا تعارف کروانا ہے، اس کے بعد قرآن و سنت آتا ہے.